Görög Zita vagyok, modell. Rádió Café 98.6. We'll be right back. Kiket, Cseti? Hát a Lacit meg a Tomit. Szerinted itt vannak már? Ja, valahol itt vannak. Szerintem megbeszéljük, hogy mi legyen a téma. Na jó, már csak meg kezdeni kéne. Nem teszed be azt a régi szignált? De arra biztos előkerülnek, mert nagyon utálják. Hát nem merem, lecseszek érte, tudod, hogy milyenek. Hát akkor legalább mondjuk be, hogy mindjárt kezdődik. Oké. Okay. Hit, remény, zsűrölet. Perceken belül itt a Rádió Café 98.6-on. Sok furcsa kérdés tettel nekem, Eleonóra, understand why you wanna say nigga to your brother man. Fucking black pride, then you call yourself a nigga. Don't bring yourself down, cause it just don't figure. Take a look at yourself and your history. You don't look like a goddamn nigga to me. It's a negative word and the white man made it. Give you a name to dominate and trade it. Making fuck money out of very own race, man. And all of this because the color of your face. Nigga! Nigga! And educated in a neighborhood of crime. Talk from the beginning that you weren't worth time. Like a foreign gun store next to one another, with only one purpose. So you all kill each other, leaving one less problem to worry about. That's the way they do it, this is how it turns out. Justice for all with the American government. I wanna know where all the goddamn money went. We didn't see it and it didn't do no good. I guess you couldn't give a fuck about a black neighborhood. Nigga! Nigga! Nigga, nigga, nigga, nigga, you're the real nigga. You're the real nigga. You're the real nigga. You're the real nigga. Always gonna be fanatical minorities, the Ku Klux Klan, the fucked up authorities, conservative cunts and religious preachers. I don't care, cause they ain't our teachers. Living a life, say it free from sin, then they judge another person by the color of the skin. I feel ashamed of myself, I'm a white human being, surrounded by suckers too afraid to be seen. There ain't such a thing called superior race, and there ain't nothing special by the color of your face. You got a one way ticket to a dead end street. The pressure is on, so feel the heat. Media pollution is a very bad solution. Hypocritical hype is your only contribution. So leave us alone and give your brother some space. It's your lousy contribution to the human race. Nigga! Nigga! Nigga! Nigga! You're the real nigga. You're the real nigga. You're the real nigga. You're the real niggas. What do you call a nigger? Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Így bizony, ez a paraszt, aki lenégerezte a négereket. Kicsoda. Az előző számban, bár tudom, hogy hátrafelé nem konferálunk. Hát de hogy lehet ilyet mondani, nem? Hát egy köcsög. Hülye paraszt. Na mindegy, hitrem és zsűrölet. Itt a Rádió Café 98.6-on. Most már hivatalos, nem? Még nem hivatalos. Jó, akkor még nem mondom. 312-3000 a telefonszámunk. Laci? Kés a kézi, I love you. Tomival. Mindegy. Nem, még egyszer. Nekem például nem szól ez. Ne röhögjetek, csukd be az ablakot és a stúdió ajtót. Köszönjük szépen. Borzasztó. Most, amikor így élesedik a helyi rádiós piac, mi meg itt belebetlisztünk így az éjszakába, ez borzalmas. Jaj, Bobby, szörnyű, nem? Na, most már jó. Te is paraszt vagy. Laci! Tommy! Silent Wolf! Silent Wolf! És Jetman! Gellért Gábor vezető szerkesztésében ma este. Itt a Hit Remény Zsűrölet. 343. számában. A Radio Café 98.6-on. It's time to face it, come on in, enjoy the party. Life has been waiting for you to care. Don't try to fake it, jump on in and get it started. There's so much loving for you to share. Say nice to meet you in fact. if you can make a contribution. There ain't no time for you to spare. If you ain't part of the game, then how can you find a solution? Nobody said that it would be fair. Egy friss lemezes előadó. A budapesti rengetegből. Slágercafé vendége volt szombaton, ha jól tudom, és ott egy olyan 20 perccel ajándékozta meg a hallgatókat, hogy a műsorvezetőn kifejezett kérésére stílusokat beatboxolt. Egy és bemondás, hogy tudsz 80-as évek popot? Persze, hogy tudok. Tehát ez volt a... tudsz, akkor tudsz swinget? Hogy ne? Tehát, és nagyon jó volt. Nagyon jó. Na ezt lehetett hallani múlt szombaton, itt a Rádió Café 96-on. De most szerda van. Ma mit lehetne hallani mást, mint egy kedves évődést néhány öreg haver között? Klasszik van? Csak hogy tudjam. Nincs ide írva, de úgy nézem, hogy az. Hogy mi a műsor struktúráját itt? Igen. Bólogat? Tökre klasszik van. Durván klasszik van. Mostanában divatos pestiest kifejezéssel. 312-3000. 0620-998-98. Az SMS elérhetőség. Van még valami? Hát hogy ne volna? Hát a www.radiocafe.hu fórum és a Radio Café kukac, a Radio Café.hu. írjatok, elolvassuk, ahogy egy társrádióban hallottam a minap. Egyébként igaz. Szerintem ez nálunk a önleleplező ígéret, nem? Nálunk ez igaz, mert én valóban minden e-mailt elolvasok. Annak ellenére, hogy jelen képernyő védőd, valószínűleg Tokai Márti gyermeklelkéből fakadóan. Ezt én csináltam. Pityke őrmester? Én raktam föl Pityke őrmester. Az óriás schnauzerrel a chopper motor hátuljára? Hetekkel ezelőtt, és büszke vagyok rá, hogy senki nem vette le. Csodálatos, bocsánat, visszaszívtam, nem olyan vagy, mint a Tokai Márti gyermek, drága gyermeklelke. Az se baj, ha olyan vagyok, mert biztos nagyon szép lelke volt a kis Mártinak. Nem, mert amit a Mártinak a mesesége mondjuk testesít meg ennek a sorozatnak, az neked a te fiatalkorod Easy Rider-e, nem? Pityke őrmester? Rock and roll srác volt szerintem. Nagyon kemény volt. Egyszer láttam, 9 éves koromban Görögországban, ezt most Pityke őrmester. Nagyképű hangzott, hogy már olyan fiatalon eljutottam oda. Nyugatra. Hát, dollárrelációba. Nem, hát a szüleim akkor jutottak el oda, amire én 9 éves lettem. Tehát valahogy így. És elvittek. És akkor láttam egyszer egy Dacia hátsó padján ücsörögve, kinézve az ablakon Athénban egy embert, aki motorozott, mint egy 25 éves Vespa gépjárművön. Csodálatos. És mögött egy majom ült. De úgy majom, hogy nem ember érte mi voltában egy majom arcú ember, hanem egy darab majom. És egy csita. És ott ült a csita, és fogta a vállát az embernek. Komolyan? De mint egy ember? Hát mint aki hátul ül, hát hogy ne essen le. Na ezért nagyon érdekes egyébként, hogy az állatokat, azokat értelmes lényeknek tekintjük-e, vagy sem. Te tartanál otthon csitát? Majmot nem. Miért? Mert megmondom őszintén, hogy valahogy a majomtól egy dolgot nem várok el. Tehát arra gondolom, hogy a majom ugye az ember legközelebbi barátja. Tehát és legközelebbi rokona egyúttal. Egyúttal egyrészt, tehát ez egy ilyen rokoni együttélés lenne. Ugye az elődünk bizony. Na, tessék. Tessék. És miért nem? Na, egyébként, aki élő majmokat szeretne simogatni, látogasson el minden nap a Kampon, a Tropikáriumban. Ott vannak majmok? Per program, persze, de az kis, ekkora sejem majmok vannak, ilyen 15 vannak majmok. Na, miért nem akarsz majmot? Azért nem szeretnék majmot, mert valahogy mindig azt gondolnám, hogy a majom az oda piszkít. Mint ahogy a nyulat se lehet mondjuk szobatisztaságra ránevelni, és akkor mindig oda bogyózik. Gyerek fölszedi, azt nézi, hogy francia drazsé, vagy a kis zsonglőt berakja, elteszi későbbre. Aha, értem. Ennyi. És a kutyus? A majomtól valahogy ezt nem gondolom, vagy mindig azt gondolom, hogy amikor maga alá piszkítana, befejezem, csak mert hosszú. Megvan a vízió, maga alá piszkítana, akkor így tudod, ahogy a természetfilmekben a csimpánzok szoktak a kezüket tördelni, és felhúzott felső ajakkal, hogy így röhögnek rajta. A saját kumafejot? Rajtam. De gondolj bele most egy kutya. Tehát hányan tartanak kutyát? Na most a kutyát rá lehet szoktatni arra, hogy ne kummancson a nappaliba. Tehát, hogy szobatiszta legyen. Igen. Na most ehhez képest egy majom valószínűleg értelmesebb, nem? Képzeld, nem lenne, nem az, hogy egyszerűbb? Tehát kis majomnak azt mondja, hogy ide nem kuma, kimész kuma kapitány. Lehet, hogy egyébként ez egy ilyen alkati kérdés, mert hogyha a szavaidba kiveszem, te szeretnél otthonra egy majmot. Hát inkább, mint egy kutyát. Én viszont valószínűleg egy ilyen óvatosabb fajta vagyok, mert lehet, hogy a kutyát azt arra gondoltam, hogy tartanék, macskát tartanék, gupit tartanék, papagájt tartanék, mi ebbe a közös, ezen gupit. Gondolkoztam az előbb. Gupit, hogy mind a lakásba szólt. Ne, hogy kétségtelen a szellemi fölényem. Ja, értem, aha. Egy kutyát még az ember bevállal, szerintem. És egy okos kutya? Na, te egy okos majom? Én láttam már olyan kutyát, aki hülyének nézte a gazdáját. Igen? Igen. Ez miben egy idős kutyus volt, és dobtak neki csontot. És így fölnézett. Normális vagy? Tehát körülbelül ez a tekintettel. Mint ugye hívjuk fel a figyelmet a Bajnokok Ligája nézésére, nem csak azért, mert nagyszerű sport a labdarúgás és ennek a csúcs ligája, hanem a PlayStation 2 reklámok miatt. Hát gyerekek. Gyerekek. Látta? Cseti, néztél focit tegnap? Gyerekek. Te robot vagy, Bobby? Te is robot vagy? Gyerekek. Cukrász? Cukrász sem itt nézed. Van Cukrász a stúdióban. És, az első sorban, és itt van kisasszonyban, ki tiszteltünk? Adrien, akit az Este FM és a Rádió Café hallgatói és az oroszlán úgy ismerhet, mint a Kézi I Love You. Jogtulajdonosát. Mondhatjuk így, Adrien? Persze mondja, de még most nem kapja meg a mikrofont. Jó, megbeszéltük, hogy ez csak valamiért. Jaj, tényleg. Csak hát egy gyors kérdés, Adrien. Ezek a mellek meg vannak csináltatva? Igen, vagy nem? Nem. Na, ezt majd később kiderítjük. Ennek szerintem addig zenéljünk, nem tudom. Salvami és Giovanotti. Antiglobalizáció, ne! Pace! i bianchi, i neri, la religione, il pessimismo della ragione. Sziasztok! La foto di gruppo il primo giorno di scuola, libertà di movimento, libertà di parola, le otto principesse, i 700 nani, le armi, gli scudi, i diritti umani, i corvi che gracchiano, rivoluzione, però non c'è pietà e non c'è compassione, il sangue si coagula sul pavimento, si inceppa l'articolazione del movimento, la voce che balbetta, la speranza che inciampa, la capra che crepa, la capra che campa, la giornalista scrittrice che ama la guerra, perché le ricorda quando era giovane e bella, amici e nemici, che comodità, villaggi di fango contro grandi città, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvami, salvati, salviamoci, salvami, salvati, salviamoci. Cancelli, le zone rosse, migliaia di croci, milioni di fosse, la NATO, la FAO, le Nazioni Unite, 6 miliardi, 300 milioni di vite, dignità, dignità, una vita normale, l'indifferenza è il più grave peccato mortale, il mercato mondiale, il mercato rionale, la croce del sud e la stella polare, il Nasdaq che crolla, il petrolio che sale, la borsa che scende, la borsa che sale, la storia ci insegna non c'è mai fine all'orrore, la vita ci insegna che vale solo l'amore. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salvami, salvati. Il PIL, la ricchezza misurata in consumo, la rete globale, i segnali di fumo, la riconversione dell'energia, il colpo di coda dell'economia, i microcomputer, le trasformazioni e noi sopra un ferro che ancora i pistoni, le facce impaurite, la vita che vola, lo stomaco, il fegato, il petto, la gola, Peshawar, New York, Sierra Leone, la polizza vita dell'assicurazione, l'innocenza perduta, le ragioni di Stato, una sola potenza, un solo mercato, un solo giornale, una sola radio e mille scheletri dentro l'armadio. Se fila l'orrore, la vita ci insegna che vale solo l'amore. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvati, salvami, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvati, salvami, salvami, salvami, salvami, salvami, salvami, salvami, salvami, salvami. Sziasztok, Dolly vagyok, és hallgassátok a Rádió Café 98.6-ot, mert nagyon-nagyon laza, és nagyon jó zenét játszanak. Lebaron a hangulatom végre. Jól mondtam? Jól tetszett mondani a Dolly nőnek. Dollyka? Dollyka, tényleg. Vajon milyen lehetett a koncert? Úgy tudom, elsőbb siker volt. Biztos lehetsz benne. Én sajnos nem tudtam elmenni, mert... Éppen Törökországban voltunk együtt, nem kell, van alibink rá. Ja, van alibink, Törökországban voltunk. Igen, igen. Ez itt még mindig a Hitremény Zsűlölet 2, Laci, de már van. Nem sokáig. Most már hivatalos? Mondd ki te. De nem, mert az előbb még két perce még nem volt az. De elmondhatjuk a hallgatóknak egyébként, hogy, és meg is indokolhatjuk végeredményben. Hát gondolom. Mondjuk ki. Mondjuk ki. Meg fog szűnni az utolsó. Este felmes műsor. Ne, a forintos is este felmes. Nem. Forintos az eurotitkár. Az igaz. A lényeg az, hogy hát a HRG megszűnik. Képzeljétek el. Le a kalappal. Gyilkosok! Vesszük a kalapunkat, és iszlát szevasztok. És hétfő délután 16-tól 20 óráig fogunk más címen, rádiózni, más módon. De ugyanezen a frekvencián. Rádió Café. Ne bőgjél! Bobika, te is jössz. Ennek meg kellett történnie. Minden jónak vége szakad egyszer. Van egy-két kivétel, de a rádiózásban is sajnos így van. Sajnos ez így van. Indokolt lett, hogy úgy döntöttek. Mások. De mindegy, ezt most hagyjuk, nem akarunk. Hagyjuk a fenébe. Tehát maradunk a Rádió Café 98.6-on. Hétfő délután 16-tól 20 óráig fogunk délutáni kávéházat vezetni, úgy néz ki október 1-től, igen, másodikától, vagy negyedikétől, harmadikától. És aztán mindig. Nem sokára. Hát nem mindig, de erről majd is fogtok értesülni, csak más nem kell tennetek, hallgatnatok a rádiót. Igen. Te mit szólsz ehhez, Laci? Gyermekként makogva örülök neki, hogy nem kell 8-tól 11-ig évren lennem. Mindig kell. De a szerda is azért egy nagy erőny. Igen. Nagyon kár, hogy így döntött a vezetőség. Kár a vezetőség. Igen. De mindegy, ezt majd megbeszéljük. De az adást majd nem sokára ki fogjuk adni, a legjobb dumákat, legjobb poénokat CD-n. Egy olyan 120-150 perc tiszta HRZ. Igen, és meg lehet vásárolni. Szerinted a Bobby az fáj? 120-150 perc tiszta HRZ? Szerintem az fáj. Igen. Szerintem is fáj. Na, hát addig is próbáljuk meg valamivel elütni az időt. Ja, arra gondoltam, hogy énekel nekünk valaki ennek a tiszteletére. Vagy még ne? Beváltjuk a Gellért Gábor ígéretét, hogy elénekli a Lemon Tree-t. Ő maga kézen állva. Nem. Nem. Nem. Itt van még mindig Adrián, akit nem sokára a mikrofon végre fogunk kapni. és meg föl ezek a keblek rejtélye azért minket nagyon-nagyon idegesít, aggaszt. Hiszen végül is az mi ő... Mi lehet a kebel mögött? Igen, mi a lehet a kebel? Szív, mi lehet a szilikon? Mit tart a szilikonpánt? Ez lenne itt a kérdésünk. És egy hallgató, aki természetesen... Szintén valószínűleg ugyanezt kérdezi. Sztár lehet. Haló! Nem. Ő nem a sztárságot választotta. Nem. Ezzel kapcsolatban, ezzel a sajnálatos véggel kapcsolatban azt szeretnénk mondani, hogy várjuk azon hallgatók jelentkezését, akik a legnagyobb barmok voltak az elmúlt három évben. Igen, a legnagyobb túlkokat. Igen. Hát, hogy is mondjam, csumpikat. A Fejér megyei srácokat. A bunkómágnes összes tulajdonosát. Mindenkit. Misit. Misikét. Misit a kisfiút, aki időközben bemutált. És el is tűnt emiatt. Igen. És hát természetesen azt szeretnénk, hogyha dobókat a végre egyszer nem csak foglalt, mint az imént, ugye? Nem csak mele, hanem beleszólna. Hello, I am calling from Los Angeles, hanem végre megtörténne még így a vége előtt. Találkozás. Na jó. Hát... 312-3000, vagy pedig chatmennel lehet értekezni az elmúlt szép időkről. A 0620 9986986-on, és várjuk természetesen az e-mailjeiteket is. A rádiókafé, kukacradiókafé.hu-ra. Vagy írjatok a fórumba. A infokultkafébe, www.radiókafé.hu-ra. Már is elment 3 perc szöveg. Jó, nyomjuk. Nagyon jó. Zene. Well, the bless of my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, wanna feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Yeah, yeah, yeah. Hit, remény, zsűrölet. A Rádió Café 98.6-on. Minden szerdán 8-tól 11-ig. under your bed, in your closet, in your head. Hogyha ilyeneket mondanék. Micsoda? Hát a mögött sus maradtok? Én csak arra gondoltam. Micsoda? Én csak már azt szerettem volna menjek? Mondani. Jó, oké. Okay. Én csak azt szerettem volna mondani, okay. Tomi, te vagy a legjobb rádiós, akit valaha ismertem. Nem igaz. Egyfolytában záporoznak az SMS-ek a 0629986986-ra, és ugye alapvetően téged szemeltek ki itt a... Laci, nem hiszem, ki hogy ez milyen most nem beírók a... Nem ismerem a számokat. Tehát nem vagyok számról olvasó. Jó, hogy poén! Na, tehát... Na. Szóval... Mi a sastojás? Én egyébként tudom, hogy várom ezt a hétfőt. Egyébként izgalmas kihívás, nem? Bobi, mit szólsz hozzá? Bobi is bólogat, izgalmas bólogat, kihívás. Igen. Feszített, stresszes adásmenet. Sok vendég, sok sport, ugye hétfő az ugye, mint tudjuk, a bajnoki fordulók úgynevezett másnapja. Illetve hát az esélylatolgatás, a szerdai UEFA események, és egyéb. Sok szupermodell. Azt mondod? Nagyon sok csaj, vendég, mégis csak 4 órás műsor, tehát ezt a kombinát, ezt azért kellett megjátszanunk. Hogy egy órával szóval, hogy továbbra is vissza tudjunk térni a még régen megszokott. Hát, igen. Éjfélig ment, gyerekek. Minket a himnusz. 8-kor játszunk majd himnusz? Persze, hogy játszunk himnuszt, minden, mindenkinek lesz majd kívánsága, mi? Az nem, az nem, hát lesz. Ilyeneket fogunk. Fonó, Budai Zeneházba betelefonálunk, és megkérdezzük, hogy mi lesz a program, mi, ilyen, mi lesz ma a fonás? Mi lesz ma a fonás? Rendkívül tájékozottan, frappánsan fölkonferáljuk a számokat. De még mi lesz? Akkor mi? Dugunk. Fazekasz. Ja, korongozás. Korongozás. SFMH-ból. De egyébként hogy lesz? Tehát, hogy tényleg nem lesz kívánság? De kívánságok mindig lesznek, legfeljebb majd csak rövidebben fogjuk őket teljesíteni, hiszen például bármelyikünk kívánságába belevághat a 8 órási hírek. Akkor ketten, csak mi ketten fogunk kívánni. Oké. Oké. Robotok hallgatnak. Robotok hallgatnak, de nem így. Megnéztem a Star Wars második részét. És mi történt? Nem láttad? De a klónok támadását. Nem láttam. Én komolyan ott vagyok megrekedve, ahol gyermekkorom.